Miliony kręcą każdego. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy czwartek, jest 6 lutego. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Premier będzie dzisiaj w Brukseli rozmawiał o unijnym budżecie. Spotka się m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej. O założeniach Narodowej Strategii Onkologicznej rozmawiano w Pałacu Prezydenckim. To program, który ma ułatwić walkę z rakiem. Kolejne protesty we Francji. Ludzie wyszli na ulicę przeciwko rządowym planom reformy emerytalnej. O unijnym budżecie będzie dzisiaj rozmawiał w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotka się z przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Główny temat to tak naprawdę jest budżet unijny. Polityka klimatyczna oraz polityka rolna to są trzy najważniejsze tematy. Ponieważ przed nami szczyt Rady Europejskiej, bardzo trudny szczyt Rady Europejskiej, który będzie na temat budżetu właśnie. I w związku z tym takie spotkania robocze teraz mają na celu próbę jakiegoś wypracowania konsensusu przed tym posiedzeniem. W Unii trwają negocjacje w sprawie wydatków na lata 2021-2027. Z powodu Brexitu w unijnej kasie będzie mniej pieniędzy. W Pałacu Prezydenckim rozmawiano o Narodowej Strategii Onkologicznej. Dokument przyjęty we wtorek przez rząd był omawiany podczas konferencji Strategia i co dalej, przewidując zmianę systemu opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową. Ma być więcej lekarzy onkologów i podniesiona zostanie skuteczność badań przesiewowych. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że system walki z rakiem jest, ale nie działa dobrze. Za mało nastawiony jest na przyszłość, stąd konieczność zmian. Myślę, że bardzo wielu ludzi będzie nam za to bardzo wdzięcznych, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy także i my po prostu zrealizowali to, co do nas należy. Szacuje się, że w ciągu 10 najbliższych lat liczba pacjentów onkologicznych wzrośnie o 28%. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że przyjęcie strategii jest wielkim świętem dla polskich pacjentów. Wreszcie mówimy o tym, że wdrożymy szczepienia HPV. To jest działanie, które może wyeliminować raka szyjki macicy. Wdrożymy cyfrowe mamografy i to już w 2024 roku. Wdrożymy wysokiej rozdzielczości kolonoskopy. To są wszystko bardzo konkretne mierniki, nie ogólne. Zwiększymy liczbę godzin i wiedzę o onkologii na studiach medycznych. Zwiększymy gotowość do rozpoznawania raka u osób, które nie są onkologami, bo przecież większość pacjentów do onkologa trafia już na samym końcu. Od przyszłego roku do 2023 roku nakłady na onkologię mają zwiększyć się do 450 milionów złotych rocznie. Na przełomie maja i czerwca ma się zacząć drążenie tunelu podziemnej linii kolejowej pod Łodzią. Na miejsce dotarły już wszystkie elementy pierwszej maszyny, która będzie tam pracować. Wicepremier i łódzki poseł Piotr Gliński mówi, że opóźnień nie da się uniknąć, ale inwestycja nabrała tempa po zmianie wykonawcy. Poślizg będzie. Ja przewiduję tak racjonalnie, że to będzie około pół roku maksimum. Będziemy pracowali, żeby był krótszy, ale to naprawdę przy takim kontrakcie i jeszcze przy tej technologii pierwszy raz w Polsce stosowane, to jest dobry wynik. Budowa tunelu ma zostać ukończona w połowie 2022 roku. Strażnicy miejscy będą sprawdzać, czym w piecach palą mieszkańcy warszawskich dzielnic Wawra i Białołęki. Kontrole mają być przeprowadzone w nadchodzący weekend i potrwają prawie przez cały dzień. Strażnicy do sprawdzenia pieców wykorzystają drony, które sprawdzą, co wydobywa się z kominów. Akcję zorganizowano po prośbach mieszkańców, którzy zgłaszali, że w dni wolne od pracy dymu z okolicznych kominów jest więcej i warto się temu przyjrzeć. Francuzi manifestują przeciwko rządowym planom reformy emerytalnej. W ostatnich dwóch miesiącach związane z partią komunistyczną związki zawodowe zorganizowały protesty już 9 razy.

Zapraszamy do Trójki. To była niecodzienna lekcja historii. Uczniowie z warszawskiego liceum ogólnokształcącego imienia rotmistrza Pileckiego mieli dziś okazję jako jedni z pierwszych obejrzeć Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. A teraz w drugą stronę się patrzymy, bo zaraz coś się rozpocznie. Gdy idzie o prawo zrzeszania się ludzi, to nie jest to prawo nadane przez kogoś, bo to jest własne prawo rodzone. Nie zrobiliśmy tego muzeum dla siebie i nie zrobiliśmy tego muzeum dla naszego pokolenia. Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Marcin Adamczewski. Zrobiliśmy to muzeum dla młodych ludzi. Zrobiliśmy to muzeum dla wszystkich, którzy się urodzili już po śmierci Jana Pawła II, nie wspominając już Prymasa Wyszyńskiego. To muzeum to jest nasze wyzwanie, ale to jest też nasza jedyna możliwość, żebyśmy mogli przekazać to następnym pokoleniom. I zapraszam dalej. To jest akord pierwszy. Człowiek jest przede wszystkim osobą, a nie rzeczą, a nie materią, a nie maszyną. To było niesamowite doświadczenie w ogóle móc tutaj przyjechać i zwiedzać to miejsce. Poza tym jesteśmy tutaj jako pierwsi, więc to też jest dodatkowy zaszczyt. Uważam, że muzeum jest świetnie zaprojektowane, zostało świetnie przedstawione i odzwierciedla świetnie historię. Na pewno dowiedziałam się więcej historii o Janie Pawle II. Wiadomo, wszystkiego nie wiedziałam, no bo byłam mała. Myślę, że tutaj wrócę i sobie na spokojnie przejdę. Lata 70., czyli PRL, trudna sytuacja. Nie jesteśmy muzeum, które chce zbierać. I są muzea, które zbierają. Są Wadowice, które mają dużo zbiorów. Nie chcemy konkurować ze zbiorami. Chcemy znaleźć drogę i mieć taką umiejętność przekazywania tradycji, wartości następnym pokoleniom. W związku z tym to muzeum ciągle będzie się zmieniało. Wychodzę zadowolona po wizycie z tego muzeum. Bardzo wzruszyło mnie końcowe przemówienie Jana Pawła II i właśnie obrazy ludzi czekających na niego tuż przed jego śmiercią. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa tak naprawdę, kiedy z mamą przed telewizorem siedziałyśmy i też oglądałyśmy właśnie transmisję na żywo. No, bardzo wzruszające. Na razie wystawę w muzeum mogą zwiedzać grupy zorganizowane. Otwarcie dla zwiedzających indywidualnych jest przewidziane na marzec. A w dzisiejszej lekcji historii uczestniczyła Monika Suszek. Patti Smith w Trójce w programie trzecim Polskiego Radia, 20 minut po 18. Skoro taka godzina, to oznacza, że już za kilkadziesiąt minut będzie wtedy punktualnie 19. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozpocznie się wielkie święto, święto radiowe i święto sportowe. Przez kilka ostatnich tygodni mieli Państwo okazję zagłosować w plebiscycie nagród sportowych Polskiego Radia. Dziś niecierpliwe oczekiwanie na wyniki dobiegnie końca. And the Oscar goes to... Nie, nie, nie. Gala Oscarów, czyli nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, dopiero w niedzielę. Za to dziś emocjonujemy się tym, co u nas, w Trójce. Gala Nagród Sportowych Polskiego Radia, której organizatorem jest zarząd PRSA oraz redakcje sportowe Jedynki, Trójki i Czwórki. Podczas wydarzenia przyznane zostaną dokładnie 4 nagrody. Na 2 z nich, za pośrednictwem strony internetowej czy SMS-ów, głosowali Państwo. To jest na sportowca i wydarzenie minionego roku. Łatwo wybrać nie było na pewno. Po 10 opcji w każdej kategorii. A działo się co niemiara. Dawid Kowalczyk, mistrz świata! Coś niewiarygodnego! Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Proroctwo wypełniło się! Bartosz Zmarzlik, mistrzem świata! Nawet teraz, słuchając, czego dokonali w 2019 roku biało-czerwoni, można mieć ciarki. Kolejna kategoria, którą akurat rozstrzygnie decyzja specjalnie powołanej kapituły, to nadzieja polskiego sportu. I trzeba powiedzieć, że każdy z nominowanych to już sportowiec w dużej mierze ukształtowany. Bardzo młodzi, wciąż jeszcze bardzo obiecujący, ale mający już ugruntowaną pozycję w swojej dyscyplinie. Siatkarka Malwina Smażek-Godek, tenisistka Iga Świątek i żużlowiec Bartosz Zmarzlik. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Czwartą i ostatnią kategorią jest wydarzenie e-sportowe roku, które zaproponowała Radiowa Czwórka. Rywalizacja mistrzów klawiatur i gamingowych padów to niewątpliwie znak naszych czasów. Wiele osób wciąż kwestionuje, czy e-sport to faktycznie sport. Proszę zatem wybrać się na takie zawody. Przekonają się Państwo sami. Na koniec słowo od Michała Olszańskiego, który dzisiejszą galę poprowadzi. Ktoś powie, tych plebiscytów jest bardzo dużo. I są te, które mają rangę najważniejszą. Ale mnie się wydaje, że człowiek, który słucha radia i lubi w radiu sport, ma troszkę inną wrażliwość. Co tu dużo ukrywać, dzisiejszy sport na maksa jest pod telewizję. I ta telewizja generalnie zabiera wszystko, ale zostaje na szczęście ta odrobina wyobraźni, tego teatru, który tworzy Polskie Radio. Teatr wytworzy także Michał Olszański, a tematem zajął się Mateusz Fusiarz. Michał Olszański dzisiaj na scenie Agnieszki Osieckiej, to po 19:00 wystąpią artyści i teraz artyści, którzy już na scenie Osieckiej wystąpili i zawsze, proszę Państwa, brzmi to wspaniale.

Krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie całkowite i duże z postępującymi od północnego wschodu większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Miejscami proszę się liczyć z opadami deszczu, a także deszczu ze śniegiem, a na południu kraju oraz na wschodzie opady śniegu pojawią się. W Karpatach opady śniegu o natężonym umiarkowaniu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 10 cm. Temperatura tej nocy od minus 7 na północnym wschodzie do minus 1 na południowym wschodzie kraju oraz od 0 do 3 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 18.32 w studiu Wiktor Legowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jestem. Będzie o pieniądzach jak zwykle o tej porze, ale dzisiaj, Wiktorze, też spojrzenie na europejskie sprawy, prawda? Oczywiście. No to zaczynajmy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, prezydent Konfederacji Lewiatan, ekonomista Maciej Witucki, tu w Warszawie. Witam serdecznie Państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezydencie, stosunki gospodarcze Polska-Francja są szczególnie panu bliskie. Z Francją jest pan związany od 23 lat, prawda? Tak, zgadza się. Co możemy teraz powiedzieć po wizycie prezydenta Francji w Polsce? Czy te stosunki gospodarcze tak ruszą pełną parą? No te stosunki nie miały się tak źle. Znaczy stosunki polityczne były na takim słabym, zamrożonym poziomie przez ostatnie lata. A no właśnie. Ale równocześnie francuscy inwestorzy byli cały czas bardzo obecni. To jest jednak czwarty inwestor w Polsce i mnóstwo francuskich firm działało bez względu na to, jak wyglądała polityka między dwoma krajami. Natomiast teraz mamy rzeczywiście w tym tygodniu mamy zupełnie nowe, trochę nowe jednak otwarcie, mocno otwarcie polityczne. Prezydent Francji w Polsce z czterema najważniejszymi ministrami. Mnóstwo bardzo biznesowych projektów. No i widzę gdzieś, przeglądając dzisiaj prasę, czy internet brukselski, wspólne deklaracje polsko-francusko-niemiecko-włoskie o wspólnej wizji konkurencji w Europie, czy tej o tworzeniu czempionów narodowych europejskich, o współpracy przy tworzeniu dużych sił firm europejskich. Także mam wrażenie, że rzeczywiście szansa na nowy rozdział tutaj w Polsce przez nowe wspólne projekty i chyba również na niwie europejskiej. Elektrownie atomowe też wchodzą w grę. Oczywiście, gdzieś już napisałem w jakimś wywiadzie, rzeczywiście zapach atomu tudzież Airbusa mocno roznosił się w powietrzu w czasie tej wizyty francuskiej w Warszawie, więc pewnie w związku z tym, że lot kupił Kondora, gdzie będzie potrzebne rozszerzenie floty, to myślę, że francuskie firmy, europejskie firmy są bardzo tym nowym rynkiem zainteresowane. A Francja bardzo zainwestowała w te elektrownie jądrowe. No Francja tak naprawdę... 58 ich ma. Dokładnie. Francja właściwie jest jednym z nielicznych krajów, jeśli nie jedynym krajem na świecie, który jest gotów, przynajmniej w Europie czy w świecie zachodu, gotów natychmiast dostarczyć inżynierów z technologią, więc potencjalne otwarcie się nowego rynku, jakim jest Polska, gdzie kończy nam się zasoby węgla, gdzie za kilkanaście lat zabraknie nam co najmniej 50% mocy wytwórczych, no to jest szansa dla francuskiego biznesu. Beata, też śledziłaś to, prawda? Tak, śledziłam, aczkolwiek ja mam dosyć sceptyczny zawsze stosunek do takich spotkań prezydenta Francji Emmanuela Macrona, bo te wcześniejsze spotkania chociażby z Grupą Wyszehradzką, wszystko to, co działo się potem, były zatrważające efekty tych spotkań, ponieważ ilekroć prezydent Francji spotykał się z Grupą Wyszehradzką, to potem zawsze wbijał szpilę jakąś, bądź po prostu nóż w plecy, bo raz spotkał się, a za kilka dni później mówił, że proponuje ograniczenie pracowników delegowanych we Francji. Kiedy spotkał się kolejny raz przy okazji szczytu, to potem zapadła propozycja Francji, żeby ograniczyć prawa transportowców, to znaczy zrobić takie przepisy, wymusić na Komisji Europejskiej, żeby ci transportowcy polscy, przynajmniej dla nich świadczenie usług było nieopłacalne. Więc ja trochę bardziej sceptycznie podchodzę do tego, ale tylko na podstawie tych wszystkich doświadczeń tutaj w Brukseli być może teraz będzie inaczej. Teraz przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd europejskiej prasy zaczynamy od portalu internetowego gazety Guardian. Tam obszerne omówienie przygotowań brytyjskiego rządu do negocjacji w sprawie porozumienia handlowego z Unią Europejską. Na stronach można obejrzeć fragment przemówienia premiera Borisa Johnsona w Greenwich. There is no need. Nie ma potrzeby, by umowa zawierała porozumienia dotyczące polityki konkurencji, ochrony socjalnej, środowiska naturalnego czy innych takich kwestii. Unia Europejska powinna zaakceptować brytyjskie przepisy w tej sprawie. Wielka Brytania ma lepsze narzędzia, by utrzymać wysokie standardy w tych obszarach i nie musi zawierać tego w traktacie. O sprawie piszą m.in. austriacka gazeta Die Presse i szwajcarska Neue Zürcher Zeitung. Twarde stanowisko brytyjskiego premiera spotkało się z ostrą reakcją szefowej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, grożąc palcem, podkreśliła, że nie ma czegoś takiego jak bezpłatna jazda po wspólnym rynku. Die Presse zauważa jednak, że w tym momencie dla Unii Europejskiej najważniejszy powinien być nowy sojusz z byłym członkiem wspólnoty. Tymczasem w Neue Zürcher Zeitung czytamy, że Unia Europejska grozi palcem tak, by w ślady Wielkiej Brytanii nie poszli inni, a to nie jest najlepszy kierunek. Trzeba się raczej uczyć i czerpać z tej sytuacji, tak by w przyszłości unikać błędów, kwituje gazeta. Dużo prasowych tytułów zajmuje się też problemem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Piszą o tym wspomniany już Guardian, ale też i chorwacki Nowy List oraz hiszpański Cinco Días. Epidemia nie tylko ograniczy wzrost w chińskiej gospodarce, ale także wpłynie na globalne łańcuchy dostaw, z których większość zbiega się w Chinach. To właśnie tam odbywa się 28% światowej produkcji przemysłowej. Ucierpi też turystyka. Według Światowej Organizacji Turystyki większość zwiedzających pochodzi właśnie z Chin i za granicą wydaje rocznie 260 miliardów dolarów. To dwa razy więcej niż Amerykanie. Niestety rządy pozostają bierne w tej sprawie, zauważa Cinco Días. Zostajemy w Hiszpanii, bo tam afera podsłuchowa na miarę naszej polskiej. O tym, że drugi największy bank w tym kraju jest podejrzewany o podsłuchiwanie polityków, biznesmenów i dziennikarzy, mówi się już od wielu miesięcy. Teraz opublikowano raport jednostki spraw wewnętrznych, pisze o tym El País. Raport wykazał, że emerytowany komisarz policji José Manuel Villarejo, przebywający w więzieniu od listopada 2017 roku, przez lata miał swobodny i nielegalny dostęp do tajnych baz danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To on stał za grupą przestępczą, która w resorcie szpiegowała, m.in. na rzecz banku BBVA i brała za to grube pieniądze. BBVA to jeden z największych banków w Europie, który przez kilkanaście lat kupował ukryte nagrania, na których słychać jego rywali oraz konkurentów biznesowych. Sprawa trafiła przed hiszpański Sąd Najwyższy i wygląda na to, że jesteśmy świadkami największej afery podsłuchowej w historii tego kraju. Przegląd opracował Kuba Witkowski. No i teraz porozmawiamy o budżecie unijnym. W Brukseli gości nasz premier. Czy spotkanie już się zaczęło? Spotkanie jeszcze przed nami, premiera. O 19 z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, o 20 z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Bardzo ambitne zadanie postawił sobie szef Rady, bo chce na szczycie, który za dwa tygodnie się rozpocznie, doprowadzić do kompromisu. Patrząc na to, jakie są podziały w Unii Europejskiej, to będzie bardzo trudne. Są obrońcy polityki spójności, w tej grupie jest Polska, ale w ramach tej grupy są ci, którzy by chętnie wsparli południe. Polska uważa, że to musi być bardziej sprawiedliwie. Po drugiej stronie są płatnicy netto, Francja wśród nich, która z kolei chce bronić rolnictwa, reszta niekoniecznie, więc to są no tak duże grupy. Chcą pieniędzy. Tak, i tak, a znaczy część chce pieniędzy więcej dostać, a część chce pieniędzy, te pieniądze ograniczyć, bo płatnicy netto mówią, że chcą jeszcze bardziej ograniczyć te propozycje Komisji Europejskiej z maja 2018 roku. A ta już propozycja tej komisji zawierała przecież duże cięcia w polityce spójności dla Polski, to prawie 20 miliardów euro mniej. Więc bardzo wątpliwe, żeby porozumienie było na tym szczycie, chociaż tak mówi wielu polityków z unijnych stolic, natomiast szef Rady Europejskiej trzyma się tego celu. 20 dzień lutego to ma być ten dzień porozumienia. Panie Macieju, Jak no, jest pana zdanie? Ja myślę, że nasza sytuacja nie jest specjalnie łatwa z tego powodu, że jednak w Polsce przyrost gospodarczy, spadek bezrobocia. No trudno w polityce spójności nie pamiętać o tym, że no, te budżety trafiają do Polski, gdzie bezrobocie jest 5%, no, a równocześnie mamy, nie wiem, Hiszpanię, w której to bezrobocie jest kilkunastoprocentowe, więc nasze argumenty co do konieczności rozwoju są słabsze. Myślę, że tu, gdzie powinniśmy walczyć, to jest na pewno polityka spójności, być może wiążąc to z polityką klimatyczną, bo tutaj nasza pozycja, gdzie myśmy walczyli bardzo długo o budżet, a później przełączyliśmy to na ten wyjątek, polski wyjątek pójścia z neutralnością klimatyczną poza rok 2050. Być może to jest kierunek, którym należałoby pójść. Walczyć o większe pieniądze w zamian za krótszą transformację, czyli dostać środki spójności, tym razem już nie przeznaczone wyłącznie na autostrady, akwaparki czy infrastrukturę, ale być może właśnie dużo więcej pieniędzy na to, żeby Polska z zapóźnienia klimatycznego mogła wyjść bez szkód społecznych. I być może, to, mam nadzieję, że to będzie kierunek negocjacji pana premiera. No można to też zrobić, domagając się osobnej polityki spójności i ponadto dodatkowych pieniędzy, co zresztą trochę się już dzieje. Przecież mamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, w niej jednak największe wsparcie dla Polski, plus cały mechanizm transformacji i od 20 do 30 miliardów euro dla Polski. Natomiast no, polityka spójności, ja zgadzam się z argumentem, że Polska jednak dokonała pewnego rozwoju w ostatnich latach, ale nie sądzę, żeby to był aż tak duży rozwój, żeby wiązało się to z cięciami aż 20-miliardowymi. Zresztą jak spojrzeć, to chyba nie jest do obrony jednak ta propozycja Komisji Europejskiej, bo dziwnym trafem akurat ostrze cięć dotknęło tylko i wyłącznie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ponad 20-procentowej w polityce spójności. No, brak wyważenia jednak mimo wszystko w tej propozycji Komisji Europejskiej był. I pamiętajmy, że mniej pieniędzy będzie z Wielkiej Brytanii. No właśnie, to jest dodatkowy problem. No kilkanaście miliardów euro rocznie mniej, to była składka brytyjska, plus jeszcze nowe zadania. Przecież jest polityka migracyjna i obronna. Niektórzy mówią, że Polska też stawia taki argument, że jeżeli to ma być ambitny budżet, ambitna Europa z nowymi zadaniami, no to musi to być ambitny budżet, czyli te składki może należałoby się zastanowić, żeby były większe. Nie chcą o tym słyszeć kraje, które więcej wpłacają niż otrzymują, więc płatnicy netto tutaj, choć ta grupa jest może nie tak liczna jak Przyjaciół Spójności, chociaż ja wątpię, żeby 17 krajów w polityce spójności wytrwało w tym sojuszu, bo na szczytach zawsze są prezenty rozdawane i wtedy wykruszają się akurat te najmniejsze kraje, które dostają prezenty i wystarczy to dla nich, żeby później już zgodzić się na budżet. Więc ta grupa z polityki spójności jest od 15 do 17 krajów. Grupa płatników netto jest mniej liczna, to jest ta żelazna piątka oszczędna plus jeszcze kilka krajów, ale to jest grupa silna, więc tutaj to może być problem podczas negocjacji. Proszę Państwa, czeka nas swoiste rewolucje, mianowicie cen mięsa. Była o tym mowa wczoraj w Parlamencie Europejskim. Wytłumacz, o co no dobrze, że poruszamy ten temat. To było spotkanie, jedno z wielu w Parlamencie Europejskim, takie spotkanie organizują europosłowie, wolno im. Organizują różne śniadania, zapraszają lobbystów, czasem prezentują różne wizje, czasem wizje z kosmosu i dzielą się swoimi spostrzeżeniami. No i powiedzmy jedną rzecz, to znaczy ja widziałam publikacje informujące o tym, że wzrosną ceny mięsa, że już Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia opłaty środowiskowej, którą byłyby objęte wszystkie gatunki mięsa. Ustalmy jedną rzecz. I to jest podstawowa wiedza. Parlament Europejski nie ma prawa wnosić propozycji legislacyjnych. Komisja Europejska, to już moja wiedza, z którą się chętnie podzielę, nie planowała i nie planuje przedstawić takiej propozycji. Jeśli przynajmniej nam nic o tym nie wiadomo, nie sądzę, żeby grupa europosłów wiedziała więcej. A jeśli nawet taka propozycja padnie, no to jednak kwestie podatkowe to wyłączna kompetencja państw członkowskich i Polska, jak każdy inny kraj, ma prawo weta. Panie Macieju, pana zdanie na ten temat. Znaczy, moje zdanie, że w przypadku oczywiście tych drastycznych, bo mówimy tu o drastycznych wzrostach kosztu mięsa, to myślę, że rzeczywiście to byłoby niewykonywalne również nie tylko z powodów legislacyjnych, ale też społecznych. Natomiast z drugiej strony musimy też pamiętać, że jeśli zgadzamy się, a powstają już te głosy za tym, żeby w ceny produktów wliczany był ich całkowity koszt węglowy, czyli na przykład również Polska zgadza się na to, żeby próbnie zainstalować cła na granicy Unii Europejskiej, które blokowałyby importowanie dwutlenku węgla przez importowanie na przykład stali z krajów, które swojego środowiska nie oszczędzają, no to wcześniej czy później temat transformacji również rynku żywności, czyli tego, że to nasze bardzo zdrowe i modne teraz awokado przyjeżdża z Meksyku, gdzie wycięto dżunglę, później wieziono go statkiem napędzanym mazutem i przewożono go jeszcze ciężarówką tutaj na warszawskie czy inne polskie stoły. Także pewnie tego typu regulacje nas będą dotykały, natomiast chodzi o to, żeby to robić systemowo właśnie, żeby nie pozwalać na takie jednorazowe wycieczki pod tytułem próbujemy podnieść ceny wołowiny o 30 zł na kilogramie, bo to oczywiście zabije wszelkie poparcie. To jest właśnie ten najgorszy element, który może zabić poparcie dla Zielonego Ładu, ponieważ on się zacznie setkom milionów Europejczyków kojarzyć wyłącznie z przysłowiową drożyzną, a nie z realnym dbaniem o środowisko. Więc trzeba takie rzeczy robić tylko, że rozsądnie i całościowo. I to jest właśnie ryzyko, że polityka klimatyczna raptem może zacząć działać przeciwko sobie samej. Beata, ale dobitnie powiedzmy, że ceny mięsa nie wzrosną. Znaczy nie z powodu podatku, o którym rozpisywały się szeroko media i o którym to dyskutowała grupa europosłów zielonych i socjalistów. Na pewno nie z tego powodu, bo takich propozycji nie ma. Mamy najnowsze dane o wysokości minimalnych wynagrodzeń w krajach Unii. Panie prezydencie, jak się to kształtuje? No bardzo różnie. My jesteśmy wbrew pozorom w środku stawki. Nie wiem, czy jest dobra, czy zła wiadomość, bo to są opinie są podzielone. Mamy najniższe pensje minimalne, mamy bodajże w Bułgarii, rzędu 300 euro, najwyższe w Luksemburgu, rzędu 2000 euro. My jesteśmy w środku. Jest wielka dyskusja. Moja znajoma z Luksemburga mówi, że to księstwo zawsze wszystko ma naj. Wspaniale. Natomiast no, pojawiła się podobnie jak ta dyskusja przed chwilą o mięsie, pojawiła się dyskusja europejskiej pensji minimalnej. Mieliśmy spotkanie w ubiegłym tygodniu z komisarzem do spraw pracy europejskim. On wyraźnie podkreślił, że nie chodzi tutaj o unormowanie wysokości pensji, raczej o unormowanie mechanizmów, które zarządzają tą pensją, po to, żeby one były odniesione do wynagrodzenia średniego, do siły zakupowej, bardziej niż do kwoty absolutnej, bo oczywiście no to 300 euro w Bułgarii to jest trochę nisko, ale mierzone siłą zakupową polskie 2600 zł jest pewnie dużo silniejsze niż nawet wyższe kwoty w euro w innych krajach zachodnioeuropejskich. Także jest o tym dyskusja. Nie sądzę, żebyśmy poszli do takiej pełnej harmonizacji. Podobnie jak mięso nie będzie o 60 zł droższe na kilogramie, tak i myślę, że ta pensja minimalna nie wzrośnie od razu. Aż dyskusja jest, no skoro jest taka presja społeczna, to rozmawiajmy o niej. W Polsce też być może niekoniecznie w kierunku podnoszenia, ale racjonalizacji. Też powinniśmy o tych projektach 4000 zł z ubiegłego roku porozmawiać, żeby to raczej było powiązane z gospodarką niż z politycznymi deklaracjami. Komentarz Brukseli. Beata? Niestety już nie ma. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Maciej Witucki i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Come up, police. I've given. again. This is what you get. This is what you get when you mess with us. Radiohead w programie trzecim Polskiego Radia, 8 minut przed 19. No i zamykając, proszę Państwa, naszą dzisiejszą dyskusję o obowiązku. Takie pomysły się pojawiają, obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa w samochodach przez wszystkich, przez instruktorów jazdy także, przez kobiety w ciąży także. Taki telefon. Należałoby się zastanowić po pierwsze, na ile to jest problem, że ludzie tych pasów nie zapinają, w sensie, czy przyczynia się to do jakichś dodatkowych ofiar poza tymi osobami, które tego pasu nie zapięły, a po drugie, czy na pewno potrzebujemy dodatkowych kar. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w tej sprawie. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, swoje imię zatwierdzało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę z głosą szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Szczęściem nagłym. jak psy wierne pod nasz dom. Jumble w programie trzecim Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Proszę przy Trójce pozostać. Zostawiamy Państwa z niezwykle pozytywnym przesłaniem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębicie. Zostaw troski za sobą gdzieś. Ze mną bez. Właśnie ze mną. Ty ze mną obok, ja z tobą. Większą patrzeni nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne snu odmieni. Złotych. 23,5. 23,600. 4 piątkowe licytacje i 2 dodatkowe. Ponad 1 000 000 złotych dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Aż się prosi, 33,330. 38. Daję 42. Dokładam 1,000 złotych. To już dużo idzie, ale zawsze na korzyść fundacji. Państwa chęć niesienia pomocy jest wciąż ogromna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja jesteśmy dumni ze słuchaczy Trójki. Zapraszamy na podsumowanie naszej akcji Święta bez granic w piątek po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja.